ہوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، ہوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا آستان، جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، ہے وہ جالیاں سنہری میری حس سنبھالا مجھ کو دیں گے، جو گیا منا کے دل بر وہ سنبھالا مجھ کو دیں گے، جو گیا منا کے دل پر مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر آنا، سوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا آستان، سوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تڑپ رہا ہوں تنہا میری بے بسی تو دیکھو، سیر رہے جو مو میری بے کلی تو دیکھو، میں تڑپ رہا تو دیکھو، میں اسیر رہ جو ہوں میری بے کلی تو دیکھو، ذرا راستہ دکھانا، سوئے تیبہ جا رو جانا اور در مصطفی میری جب حاضری لگے مجھے پھر کرم سے مجھے چھوڑ کر نہ جانا